bezsens udręki, idiotyzm pożądania i bezproduktywność miłości. Od poniedziałku do czwartku około 11:45. Zapraszamy. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kontynuujemy przesłuchiwanie przebojów roku 2007. Pierwszy już za nami, The White Stripes i tytułowy utwór z albumu Icky Thump. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji, Foo Fighters, The Smashing Pumpkins i Modest Mouse. Yeah. breath and let it even go. Well, the car was down block, but I was already where I want. Amerykańskie przeboje roku 2007 za nami. Foo Fighters i The Pretender, później grupa The Smashing Pumpkins i Tarantula i wreszcie Modest Mouse i Dashboard. Fragment płyty We Were Dead Before the Ship Even Sank. Świetne czasy dla muzyki alternatywnej w Stanach Zjednoczonych. Ta płyta dotarła na sam szczyt ogólnej listy bestsellerów albumowych w Stanach Zjednoczonych właśnie w roku 2007. Zresztą cała pierwsza dekada XXI wieku była bardzo udana dla zespołu Modest Mouse. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Band of Horses, Rilo Kiley i Kings of Leon. I could sleep. I could sleep. I could sleep. I could sleep. When I lived alone, is there a ghost in my house? I could sleep. I could sleep. I could sleep. I could sleep. When I lived alone, thinking. You know you wanna make her show her your money, make she says, no.

Siberian woods breaking up their neck. Chinese moving in, building discotheques. Trans-Siberian sex toys and what a nut. Yeah, why not? Well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total casual. Отдаю суд, я циркач, ну так что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never silly. I am a wanderlust king. I stay on the run. Let me out. Let me be gone. In the world beat up Rhode Zion. I'm so new. History of a time. New history of da da da da da da da da da. don't know how long I've been watching the light and dim. Beirut i Nouns z płyty The Flying Club Cup, później Gogol Bordello i Wanderlust King z albumu Super Taranta i wreszcie James Mercer jako wokalista, kompozytor i lider zespołu The Shins w piosence Australia z albumu Wincing the Night Away. Skoro jesteśmy przy Australii, to teraz duet pochodzący właśnie z tego kraju, The Veronicas. So untouched and I Jeden z największych przebojów duetu The Veronicas, Untouched. Drugie miejsce w Australii, ósme w Wielkiej Brytanii. Oczywiście mowa o listach przebojów. Później z Kanady, Tegan and Sarah, Back in Your Head. I wreszcie na koniec z Irlandii, Roisin Murphy i Let Me Know. Teraz z kolei przenosimy się do Francji i posłuchamy duetu Air. To Golden Scans, brytyjski zespół Klaxons ze swojego pierwszego i zarazem najlepszego albumu Myths of the Near Future. Drugie miejsce na liście bestsellerów albumowych właśnie w Wielkiej Brytanii. Wcześniej Patrick Wolf i piosenka z albumu The Magic Position, piosenka pod tym samym tytułem. A na początku duet Air i Once Upon a Time z albumu Pocket Symphony. Teraz z kolei Damon Albarn i jego The Good, The Bad and The Queen. Everything